bebeta de todos los barrios, almita que sueña ratito de sol, muchachos que ponen el alma en un tango y que se estremecen al compás del bandoneón, viejitas canosas de nobles arrugas, con ojos que irradian ternura y amor. A todos ustedes les traigo esta noche un pedazo grande de mi corazón. Muchachita, en el fondo de tu pecho sé que guardas encendida una ilusión y que esperas palpitando estremecida al que junto con la vida de darte su pasión. Vos, muchacho, que sos noble y sos derecho, esta noche, cuando salgas a bailar con la piba suspirando entre tus brazos, por favor, haceme caso, confesale que no. Humilde pebeta de todos los barrios, muchachos con sueños de luna y farol, quisiera esta noche brindarles la vida, bendiciendo al tango porque el tango nos unió. A ustedes las dulces viejitas que quiero, igual que a mi madre, con hondo fervor, con toda mi alma yo quiero dejarles un pedazo grande de mi corazón. Efendim, Bandoneon programından hepinize iyi öğlenler. Didem ben. Merhabalar, ben Kaya. Bu hafta programımızda Armando Cupo'yu ağırlıyoruz. 1921 doğumlu, 1990 yılında aramızdan ayrılmış olan müzisyen Armando Cupo bu hafta konuğumuz. Buenos Aires'li bir piyanist. Evet, orkestra şefi ve kompozitör kendisi. Hepsi bir arada. Evet, ilk olarak Muchachita de Barrio, dinledik. Evet. Alberto Moran yorumuyla, ki zaten program boyunca da bunu işleyeceğiz. Armando Cupo'nun çalıştığı en önemli solistlerden biridir Alberto Moran. İlk açılış parçamız buydu, Muchachita de Barrio. Evet, kendisi yine daha önce bahsettiğimiz birçok orkestra şefi gibi, birçok müzisyen gibi çocuk yaşlarda müziğe başlıyor. Evet, daha küçükken 6-7 yaşındayken gene ailesi tarafından konservatuara gönderilmiş ve piyanonun temellerini burada atmış. Zaten 16 yaşındayken ilk kuartetine katılıyor kendisi, 1937 yılındayken. 21 doğumlu zaten şefimiz. 1937-38 yıllarında solist Roberto Chanel ile çalışıyor ilk olarak. Ve beraber farklı farklı programlarda Prieto ve Splendid radyolarında çalıyorlar. Splendid Radyosu'na da bayağı dinleyicilerimiz evet, aşinadır tahmin ediyorum. Splendid Radyosu acaba hala yaşıyor mu? Sanmıyorum. Bir araştırmak lazım. Belki de yaşıyordur, bilmiyorum. Yani çok fazla orkestra şefini ve müzisyeni ağırlamış çağında, yani 1930'larda 40'larda Splendid Radyosu birçok orkestra şefinden bahsederken. Ben de şeyi merak ediyorum. Acaba bu radyolar hala orkestraları ağırlıyorlar mı? Sanmıyorum artık. Yani. Onu çok şey sanmıyorum, evet, hala. Yani canlı performanslar, radyolar artık daha küçük stüdyolarda oldukları doğru için çok zor. Eskisi hı-hı gibi değil, bir de radyo eskisi gibi değil, o yüzden pek sanmıyorum. Ben ama yabancısıyım yine de biraz radyodan. O yüzden bir araştıracağım, merak ediyorum. Tabii biz de bu arada radyoda canlı orkestralar ağırladığımız oluyor. Tabii küçük setuplarla. Süper. Neden olmasın? Belki bu programda da bir şeyler belki yaparız. Belki biz de öyle bir şeyler yaparız. Neden olmasın? Madem ağırlanabiliyormuş. Canlı bir orkestra olmasa da, yani küçük bir şeyle 2-3 kişi, 2-3 müzisyenle. Bak böyle konuşurken kafamızda ışıklar yanmaya başlıyor bir anda, farkındasın değil mi öyle? Evet. Güzel. Efendim. Şimdi ilk olarak Roberto Chanel ile çalıştığından bahsettik ya, Armando Cupo'nun 37-38 yıllarındayken. O zaman dedim ki dinleyicilerimiz uzun zamandır eminim bekledikleri bir şey vardır. Bu adamlar, bu insanlar böyle tango programı yapıyorlar. Hala bir Osvaldo Pugliese programı yapmadılar. Bir yapacağız de üstüne ondan da herhangi bir parçada çalmadılar şu ana kadar. Çalacağız. O zaman diyelim ki Roberto Chanel, Roberto Chanel'in Osvaldo Pugliese ile beraber olan parçalarından La Abandone Ino Sabia dinleyelim ki bir açılış olsun bizim için. Thank you. entre oro y plata, de serenatas y de cantar. Acabó entre los sones, de bandoneones nació este tango. Nació por verme sufrir en este horrible vivir, donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Por eso que esta noche siento el reproche del corazón. La abandoné y no sabía de qué la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo. La abandoné y no sabía que el corazón me engañaba. Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar. ¿A dónde iré sin su amor? La vengo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? Efendim, 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında bir ilk gerçekleşti ve Osvaldo Pugliese çaldık. Evet, Roberto Chanel'le beraber. La Abandone Ino Sabia, evet, dinledik. Osvaldo Pugliese'yi daha sonra programımızda derin derin işleyeceğiz efendim. Sadece keyfi geciktirmek diyorum ben bunu. Herkes hevesle bekliyor ya onun için. Evet, bir de yaz dönemi tango yapan insan sayısı şehirde birazcık azalıyor. Çok değil ama biraz azalıyor. Biraz böyle acaba... Ya bence dansın yazı kışı olmaz, ayrı konu ama tabii ki şöyle eterliyor insanlar. Sıcakta şey sarılmak zor oluyor. Tabii ki. Benim için fark etmez. Mekanlar hep klimalı, ayrı konu. Ama tabii ki Temmuz Ağustos gerçeğini değiştiremeyiz. Açık hava milongaları var. Açık hava milongaları yani da geceleri var. Geceleri açık hava milongaları var. Oralarda dans edilebiliyor. Ama sonuçta orada bile terliyorsun. Yaz günü sonuçta. Yaz günü şeyde. Sıcak. Hı-hı. Biraz kışa doğru biz de Pugliese'yi programımızda ağırlayacağız. Açık havanın ambiyansı güzel oluyor tamamen. Şimdi 1937-38 yılları arasında Roberto Chanel'le çalıştığını söyledik. Evet. Armando Cupo'yu ağırlıyoruz bu, hı-hı, hafta programımızda. Piyanist, orkestra şefi, kompozitör. Besteci. Prieto ve Splendid. Prieto ve Splendid radyolarında çaldığını beraber, hı-hı, bahsettik. Bu vesileyle de Roberto Chanel'den bahsetmişken Osvaldo Pugliese, evet, ile bir parçalarını, hı-hı, çaldık. Ben böyle küçük bir özetle. Güzel. Ondan sonra böyle aradan biraz zaman geçtikten sonra 1940'a gelince hala kendileri hakkında bir program yapmadığımız ama sıraya koyduğumuz Enrique Rodriguez Orkestrası ile çalışıyor kısa bir süre ve ardından yine kısa bir süre Florindo Sassone ile çalışıyor ki bu orkestraları da bu programda ağırlayacağız yani, emin olabilirsiniz. Düşünüyoruz, vaktimiz olursa, neden olmasın. Tabii tabii, olacak. Yok yani Pugliese'ye başlayınca birkaç hafta sürebilir diye korktuğum için. O da ayrı bir konu. Biliyorsunuz böyle orkestralardan bahsetmişken her hafta evet bir orkestra şefini burada konuk ediyoruz ama tamamen ondan çalmasını da istemiyoruz parçaların. Çeşit olması her zaman iyidir. Hem dinleyicilerimizin kulaklarının farklı orkestralara aşina olması açısından hem de birbirleriyle mukayese edebilmeleri açısından bence faydalı. Onun için hazır bahsetmişken şimdi sırada Enrique Rodriguez'den Ricardo Herrera yorumuyla Historia de Amor parçası gelsin. Bir de Florindo Sassone Orkestrası'ndan 1949 kayıtlarından Evolvemos Acheremos adlı parçaları dinleyelim. Jorge Casal var. Jorge Casal solist. Evet. Thank you. di una voz. La quise y también ella me quiso, pero el mundo nos deshizo la ilusión. Sus padres rechazaron mi pobreza y aceptaron la riqueza de un señor. Y ella al fin se casó. Es la historia triste de un amor. Se llamaba Luz, pobrecita Luz, a los pocos meses enfermaba. Y era tanto el mal de su corazón que su caso fue fatal. Y el más triste adiós para mí dejó, que le enviara al cielo mi perdón. Pobrecita Luz, que al dejarme a mí me sumió en la oscuridad. Triste adiós para mí dejó, que le enviara al cielo mi perdón. Pobrecita Luz, que al dejarme a mí me sumió en la oscuridad. Es la historia triste de un amor. El ansia en la voz, con miedo nos miramos pensando que tal vez aún está el rencor en uno de los dos. No es cierto mi vida, no es cierto mi amor, que tanto martirio por fin terminó. Y ahora al encontrarnos de regreso, entre lágrimas y besos, volvemos del adiós. ¡Llora! Qué bien me haces con tu llanto, tanto que ya no vuelve el corazón. No me hables de tu herida, no me nombres el pasado, ni ese sueño destrozado con razón o sin razón. Yo también estuve herido y esperando inútilmente, con los puños en la frente, siempre ausente y perseguido. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre, de tanto y tanto llora. Mi alma, no es cierto mi amor, es linda la vida y solo recién sabemos lo que vale todo eso cuando vuelva en el regreso un beso y un adiós. Llora, también yo sé lo que es estar, los ojos llenos de sangre. De tanto y tanto llora. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında Armando Kupo'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Kendisinin 1940'lı yıllarda Enrique Rodriguez ve Florindo Sassone ile çalıştığını söyledik ve onların orkestralarından iki örnek dinledik. Dediğimiz gibi kimden bahsetsek ondan birer tane çalıyoruz. Historia de Amor dinledik. Enrique Rodriguez orkestrasından Ricardo Herrera sesinde vardı vokalde ve Florindo Sassone'den Ivol Vemos e Akese Akeremos. Akeremos dinledik. Jorge Casal vardı onun da vokalinde. Yavaş yavaş ilerletiyorum İspanyolcamı. Efendim Armando Kupo'nun 1940'larında kalmıştık. Florindo Sassone ile çalıştığını söyledik. Enrique Rodriguez ile çalıştığını söyledik. Florindo Sassone ile olan bu dinlediğiniz parçayı 1949 yılında kaydediyor Armando Kupo. Ardından 1950'lerden sonra Armando Kupo'nun artık en muhteşem dönemleri başlıyor gerçekten. Tam olarak kendisi olduğu dönemler. 1952'de o dönemin muhteşem solistlerinden Roberto Rufino tarafından Orfeo'da bir kayıt yapmak üzere davet ediliyor. Burada beraber çalışıyorlar ve burada bu ekipte Armando Kupo piyanist ve şef olarak yer alıyor. Ve ekibin bandoneonistleri arasında da Edelmiro Damario var. Ki kendisini de ağırlamayı düşünüyoruz programımızda. Bu sene içinde de Rufino Kupo ekibi olarak 10 parça kaydediyorlar beraber. Şimdi ne dinliyoruz? Yine lafı çok uzattık diye. Aynen, bana şimdi hazır Roberto Rufino'dan bahsetmişken arka arkaya bir gelsin. Roberto Rufino'dan bahsetmişken kendisinin solist olduğu Enrique Francini Orkestrası ile 1957 kayıtlarından Esperame en el Cielo adlı parçayı dinliyoruz. Ardından 1956'dan geliyor Edelmiro Damario Orkestrası. Biliyorsunuz o ekibin bandoneonistleri arasındaydı. Carnaval de mi Barrio? Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré allá donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, o para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande, que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allá entre las nubes de algodón, o tendrás por fin mi amor. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande, que nunca termina. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo. Y allá entre las nubes de algodón tendrás por fin mi amor. Por eso yo te pido por favor me esperes en el cielo y allá entre las nubes de algodón ahí tendrás por fin mi amor. Está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corren más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de purretes desafinando un tango machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango puñado de alegría que le regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, nostalgia de luna y canción de faro. El tano verdulero sentado en la vereda mastica su cachimbo cansado de jugar y en su sonrisa amarga una nostalgia enrieda. También allá en Italia vivió su carnaval. Carnaval de mi barrio, carnaval de mi barrio, donde todo es amor, donde todo es amor, cascabeles de risa matizando el dolor. Pedacito de sol con nostalgia de luna y canción de faro. Efendim 94.9 Açık Radyo burası. Armando Kupo'yu ağırladığımız bu Bandaneon programında Armando Kupo'nun çalıştığı müzisyenlerden evet. Örnekler dinledik. Demiştik ki Roberto Rufino tarafından Orfeo'da kayıt yapmak üzere davet ediliyor ve burada ekibin hem şefi hem piyanisti olarak görev alıyor. Roberto Rufino zaten solisti ekibin. Bandoneonistler arasında da Edelmiro Damario'nun varlığından bahsetmiştik. Bu dönemde Rufino Kupo ekibi bu ekiple 10 parça kaydediyorlar. Sonraki sene İsmail Spitalnik tarafından orkestrasına katılmak üzere davet ediliyor. İsmail Spitalnik o dönemde Anibal Troilo Orkestrası'ndan yeni ayrılmış. Ve bunlar beraber Victor etiketiyle 14 parça kaydediyorlar. Ve bu tecrübeden sonra Armando Kupo'nun artık en ihtişamlı dönemi başlıyor. İşte o dönemde açılış parçasını çalmıştık ya Muchachita de Barrio, Alberto Moran yorumuyla demiştik. Bu en ihtişamlı döneminde Alberto Moran tarafından bir ekip kurmak üzere teklif alıyor kendisi. Ve beraber çalışmaya başlıyorlar. Ve bu tarihten itibaren beraber çalışıyorlar. Evet. İsmail Spiltanik'le beraber. Biraz zor bir adı var ama ben de okuyamıyorum onları. Victor etiketiyle. Victor Key, daha önceki programlarımızdan da Victor etiketini hatırlayacaksınız. Kayıt stüdyolarından bir, o dönemin. O dönemin label'larından bir tanesi. Aynen. Orfeo gibi aynı işte. Tango camiasının çok aşina olduğu bir firma. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi Alberto Moran'la yorumlarına geçeceğiz artık. Artık Alberto Moran devrine geldik Armando Cupo orkestrasındaki. Burada Armando Cupo Alberto Moran işbirliğinden çıkan Dicha Passada ve Passional adlı parçaları dinliyoruz. Ayer cuando te vi tan altanera, pasear con el que fuera mi rival, pensé en aquellas 15 primaveras que dio más hermosura a tu mirar. Pero hoy no sos la misma que eras antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Te ves una amargura en tu semblante, nadie de saberla como yo. Y aunque me niegues que has sufrido, yo bien sé que has vivido mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono, que al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Soy como la abeja, libre vuelo, y en pos de otro cariño mi alma va. Pues cuando necesito algún consuelo, hay otra que a mi vida se lo da. Y ya que fue tu gusto el despreciarme, jamás, nunca a tu lado volveré. Te pago como has sabido pagarme, todo aquel pasado olvidaré. Y aunque me niegue que has sufrido, yo bien sé que has vivido mil horas angustiosas y que en tu pecho se han quedado las dichas del pasado como marchitas rosas. Si por otro hombre me dejaste, no quiero reprocharte lo mal que me has querido. Vos sos mujer y te perdono, que al fin con tu abandono me has hecho más feliz. Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sed que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me abre de sangrar si en cada beso te siento desfallar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo. Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en las carnes. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, oh, quiero en tus brazos morir. 94.9 Açık Radyo'da Tango programımız Bandoneon'da Armando Kupo'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Alberto Moran'la işbirliklerinin zamanına geldik dedik ve iki parça dinledik. Dedik ikiliden. Ki Alberto Moran dönemi Kupo'nun en ihtişamlı dönemi olduğundan bahsettik. Aynı zamanda Armando Kupo için çok da riskli bir dönem aslında bu. Çünkü Alberto Moran hayranları kendisinin daha önce Osvaldo Pugliese ile çalıştığı dönemden kendisine bir hayranlık besliyorlar ve Osvaldo Pugliese vuruşlarına ve ritimlerine çok aşinalar. Aynısını yaratıp yaratamama durumu Kupo için büyük bir riskti. Fakat şu anda dinleyicilerimiz de görüyordur ki Armando Kupo orkestrasında çok aşağı kalır yanı yok. Yani evet, Pugliese'nin ritimlerinden oldukça, çok aşağı kalır yanı yok. Aynen, oldukça sağlam. Beraber ilk kayıtlarını bu arada 1954'te yapıyorlar. 26 Ağustos 1954'te. Note Engañes Corazón ve Avergonzado adlı parçalara yapıyorlar. Beraber 46 kayıt yapıyorlar 5 sene içinde ve son kayıtları da Mayıs 1959'da Charlemos de Amor ve Quiero Hablarte Nuevamente adlı parçalara geliyor. Evet, 5 yıl beraber çalışmışlar, evet, ve burada 46 kayıt var. Kayıt var. Şimdi isterseniz 1954 yılında yaptıkları bu ilk iki kaydını dinleyelim. Armando Kupo ve Alberto Moran ikilisine Note Engañes Corazón geliyor önce, ardından Avergonzado. Engañar corazón por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que es mujer y que al nacer el engaño hizo un sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al besar y al amar. Miente al curar falsa pasión. No te engañé, corazón, me apena verte con ella del brazo, si a mí me duele el espinazo, a vos que no te dará. Oíme, yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo, largala y te convendrá. acaso que llore y se desespere y te diga que te quiere, viejo ardil de la mujer. No creas cómo crees que de quererte, si juro que hasta la muerte y solo mía había de ser. No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir. No te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podés arrepentir. Y has de llorar con gran dolor si has de burlar de tu amor. No te olvides que ella es mujer, no te dejes convencer. No creas que es la envidia o el despecho por todo el mal que me han hecho que hace que yo te hable así. Bien sabes que no hay envidia en mi pecho, que soy un hombre derecho, que soy como siempre fui. No te cumplí, y si nunca he sido como ansiaba vos, la vida trampera me fue dando soga y me fui de boca tras una ilusión. Uno agarra un mango y en noches de copas cava al fin la fosa de su perdición. Y lo peor de todo fue que mientras tanto vos pagaste en santo mi equivocación. Es por eso que tarde en ir a verte, me avergüenza encontrarme frente a vos, pues aunque ya me cueste convencerte, para mí sos más grande vos que Dios. Porque sientes a veces implacable con los que se equivocan como yo. Vos, mi vieja, por buena y por ser madre, y sos la imagen más pura del perdón. Para mi inconsciencia no busco disculpas, pagaré mis culpas si es que hay que pagar. Pero a vos te digo que tengo vergüenza por las horas perras que te hice pasar. Aunque uno no es malo, se cree muchas cosas y al final se porta de un modo que es cruel. Y fuiste vos, vieja, para peor desgracia, quien pagó las malas que yo me busqué. Es por eso que tardé en ir a verte, vergüenza encontrarme frente a vos, pues aunque ya me cueste convencerte, para mí sos más grande vos que Dios. Porque si estés a veces implacable con los que se equivocan como yo. Vos, mi vieja, por buena y por ser madre, sos la imagen más pura del perdón. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında 1921 doğumlu piyanist, kompozitör, orkestra şefi Armando Cupo'yu ağırlamaya devam ediyoruz. Beraber çalıştığı Alberto Moran dönemine gelmiştik. Hı. 1954 ile 1959 arasında 46 kayıt yaptılar. Evet. Bunlardan örnekler dinledik. Beraber yaptıkları ilk iki kaydı dinledik kendilerine. Nota Engañes Corazón ve Avergonzado adlı parçaları. Ardından 1965'te Radio El Mundo orkestrasına katılıyor kendisi. Ve 1967'de de solist Miguel Montero Odeon markası için kayıt yapmak üzere yine kendisini davet ediyor ve beraber 14 parça kaydediyorlar. Ertesi senede Victor şirketi Alberto Moran'la anlaşıyor ve Moran yeniden Victor şirketiyle çalışmak üzere şef olarak yine Armando Cupo'ya teklif götürüyor ve anlaşıyorlar ve beraber 24 parça daha kaydediyorlar 2 sene içinde. Hiç lafı uzatmayalım şimdi. Muriendo Me de Amor ve Arrepentito adlı parçaları dinleyelim. Imaginar que tú me besas, ardo en intensa fiebre de amor. Mi vida es una llama que se inflama al soplo de una racha de pasión. Una ansia que no deja pensar nada, una ansia atormentada me arrastra en su turbión. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome hasta ciega tentación. Tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de amor. Me asusta esta ansiedad con que yo espero cada momento de nuestro amor. Me aturde este afiebrado sentimiento en que me enciendo sin salvación. El brujo del amor caldeó mi sangre, que fiebre me enardece el corazón. Y anima mi flaquez irresponsable el ansia irremediable que puede más que yo. Hay algo siempre en ti que me provoca, y hay algo siempre en mí que me apasiona, y en medio de los dos la furia loca que enciende la pasión en nuestras bocas. Mil veces he intentado revelarme, negándome esta ciega tentación, mas tengo un corazón y soy de carne, y al verte junto a mí vuelvo a besarte, muriéndome de alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. mi fe, mi corazón, toda mi vida la sé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otro querer, supe que colmabas tus sueños de mujer, a mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir. Llorás arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení, porque te quiero igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení, vení, porque te quiero igual o más que ayer. Efendim, bu hafta da programın sonuna geldik. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında 1921 doğumlu ve 1990 yılında aramızdan ayrılan piyanist, kompozitör, orkestra şefi Armando Cupo'yu ağırladık. Kendisinin en çok kaydı iki farklı dönem olmak üzere Alberto Moran'la beraberdi. Son iki parçamız da Alberto Moran ile beraber kayıtlarındandı. Ve programın sonuna geldik. Ne dinleyeceğiz en sonda? Ben sonra bir hatırlatmalarımızı yapacağım. En son olarak ben diyorum ki bugün hiç kadın solistlerden dinletmedik size. Osvaldo Pugliese Orkestrası'ndan dinleyelim o zaman. Maria Granja ile yaptığı kayıtlardan 1981 yılından gelsin kapanış parçası olarak. Ino Puedo Olvidarte adlı parçayı dinleyelim. Efendim, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben klasik hatırlatmalarımızı yapmak istiyorum. Bana didam.gençturket@gmail.com'dan, kayaya kayasoylu@gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Lütfen bize yazın. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi almaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir orkestra şefini ağırlayacağız programımızda. Teknik Masa'da Elif'e çok teşekkür ederiz. Çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Quién odiar en mi tormento, si a la vida, si al amor o mi destino, si morirme o seguir por mi camino, camino de amarguras, camino sin tu amor. Yo no quiero la caricia de otras manos, yo no quiero de otros labios la dulzura, que me importa de otros ojos la ternura. Ojos y en tus manos se quedó mi corazón, desesperada sin tu querer. mojado en llanto y en padecer. Desesperada por vos me muero, porque te quiero hoy más que ayer. Si tuviste una razón para dejarme, no lo entiende mi cariño todavía, ni tampoco se resigna el alma mía si te pierde para siempre. Al nombrarte y a llorar, desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer, con tu recuerdo que duele tanto, mojado en llanto y en padecer.